اور قسم کا مسئلہ بھی یہی اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، لا تجعل اللہ عرضتن، اللہ کے نام پاک کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ہر نیک بات سے انکار کرنے میں قسمیں اٹھاتے رہو نہیں. اور قسم اگر اٹھانی بھی پڑے مجبوری کی حالت میں تو پھر صرف اللہ کے نام کی یا اس کی صفت کی قسم اٹھاؤ، کسی اور چیز کی قسم نہ اٹھاؤ. قسم کا مسئلہ بھی یہ بڑا شدید ہے، ورنہ انسان شرک میں مبتلا ہوگا. فرمایا یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی تمہارے سامنے اے اہل ایمان، تاکہ یہ تم کو خوش کر لیں. کوئی مومن سمجھے یہ ہمارے ہی آدمی ہیں، ہماری جماعت کے لوگ ہیں، ہماری پارٹی کے افراد ہیں، تم کو راضی کرنے کے لیے، تو ان کا نظریہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کرتے. اگر ان میں ایمان ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے. اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، چاہے کوئی دوسرا راضی ہو یا ناراض ہو، بہرحال مقصد حاصل ہو جائے گا. اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی خوشنودی، جو اللہ تعالی کا نائب ہے اور اللہ کی مرضیات کو دنیا میں پورا کرنے والا ہے، اس کی رضا. تو اگر ان میں ایمان کی کوئی رمق ہے تو پھر تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے. تو خدا کو ناراض کر رہے ہیں اور تم ہی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کرے گا اور مخلوق کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے ہاتھ سے اس کو ذلیل کرے گا. یہ اس کا اصول ہے، اسی مخلوق کے جس سے راضی کر، جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اس کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو مسلط کر کے اس کے ہاتھ سے اس کو ذلیل کرتا ہے. تو یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اور ان سے کوئی انتقام نہ لو اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کرو. تم کو راضی کرنے کے لیے ہے ایمان والو، یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو وہ راضی کرتے اگر ان میں ایمان ہے. یاد رکھو اصول یہ ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چلا، انہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا. من یحادد اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرے گا، حید کا معنی ہٹ جانا، مڑ جانا، مقابلہ کرنا، جو مقابلہ کرے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو فأن له نار جہنم، دوزخ کی آگ اس کے لیے تیار ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. اللہ کا غضب بھی ہوگا، لعنت بھی برسے گی اوپر. اللہ کی اور رسول کی نافرمانی اور مخالفت کا نتیجہ جہنم ہوگا. کیا یہ بات ان پر واضح نہیں ہوئی؟ جماعت کے لوگوں کو راضی کرتے پھر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو اور خدا تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر رہے ہیں، جو جہنم کی تیاری ہے سب. اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے انسان کے حق میں؟ خزی العظیم کہ انسان راحت کی ہر چیز سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے سزا میں پڑ جائے گا. سزا بھی ایسی کہ جس کا تصور بھی مشکل ہے ہمارے لیے، کتنی سخت سزا ہے، عذاب علی، ذالک الخزی العظیم. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ذہنی کیفیت کو بھی بیان فرمایا. منافق لوگ چونکہ اس کا بھی تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہیں، تصور رکھتے ہیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً ان کی منافقت اور ان کی بےایمانی کی باتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے. وہی الہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ فرما دیتا ہے، اور اللہ کا نبی پھر ان کا حال بیان فرما دیتا ہے منافقوں کا. تو اس کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے منافقین کہ ایسا ہی نہ ہو کہ وحی الہی کے ذریعے کچھ وہ باتیں ہماری ظاہر ہو جائیں، اس سے کچھ ڈرتے بھی رہتے ہیں. لیکن ہیں بد فطرت، بدوضع لوگ ہیں. آگے اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا کہ کوئی سال خالی نہیں ہوتا کہ ایک دو مرتبہ یہ لوگ رسوا نہ ہوں، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتے. حالانکہ اگر ایک دفعہ رسوائی ہو جائے تو انسان کا فرض ہے کہ تائب ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس قسم کی حرکات سے باز آ جائے. لیکن فرمایا یہ نہیں، بار بار رسوا ہوتے ہیں یہ، لیکن پھر بھی نہیں باز نہیں آتے، اس لیے کہ صلاحیت انہوں نے خراب کر ڈالی ہے اپنی. فرمایا ڈرتے ہیں منافق کے اتاری جائے کوئی سورج جو بتلا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے، دلوں کے باتوں کو اور ان کی غلط باتیں جو کرتے ہیں ان کو خدا ظاہر کر دے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ کہہ دیجئے، ٹھٹھا کر لو، استضاء کر لو. دیکھو جی یہ چلے ہیں، یہ جیسا کہ مشرق لوگ ٹھٹھا کرتے تھے کمزور ایمان والوں کے ساتھ، یہ بہشت کے والی چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی لباس ہے، نہ مکان ہے، نہ سواری ہے، سمجھے، نہ کوئی مال و دولت ہے، یہ بہشتوں کے مالک چلے جا رہے ہیں. اللہ نے مکی صورتوں میں مشرکوں کا حال بھی بیان فرمایا، آئیے منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے. یہ چلے ہیں جی ملک روم فتح کرنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، سواری ہے نہیں، فوج منظم ہے نہیں، طاقت ہے نہیں، روپیہ پیسہ ہے نہیں، چلیں روم کے محلات فتح کرنے کے لیے، قیصر کو فتح کرنے کے لیے چلیں. اس قسم کا تمسخر اور استیزا کرتے تھے. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ ٹھٹھا کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو. آج اس کا خطرہ بھی لگا ہوا کہ کہیں کوئی سورت نازل ہو کر ہماری باتوں کو ظاہر نہ کر دے، ضرور اللہ ظاہر کرے گا اور نکالے گا. چنانچہ یہ باتیں بھی اللہ نے ظاہر کر دی. اور پھر اس کے علاوہ جو سازش کی تھی غزوہ تبوک کے راستے کے اندر منافقین نے، اللہ نے حضور کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ ایسی سازش کر رہے ہیں، اس کو بھی ظاہر کیا گیا اور وہ لوگ سب ذلیل اور رسوا ہوئے. فرمایا ولئن سألتهم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم نے ایسی بات کیوں کی ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، لوگوں میں جس کا غلط اثر پیدا ہوتا ہے اور لوگ بدظن ہوتے ہیں، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں انما نخوض، ہم تو صرف بات چیت ہی کرتے اور دل لگی کرتے تھے، منزل کاٹنا مقصد تھا، یہ تو دل لگی ہے، تفریح کرتے ہیں ہم، تفریح تباہ کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، بد اعتقادی سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ راستہ کی منزل جو ہے بڑی گھٹن ہے، مشکل ہے منزلوں کو طے کرنے کے لیے، ہنسی کھیل کی باتیں ہم کرتے تھے، یہ بہانہ کیا انہوں نے، خوض مانے بات چیت کرتے تھے، ورنہ لاب اور دل لگی کرتے تھے تاکہ یہ سفر آسان ہو جائے، ہم نے کوئی بدعقیدگی سے تو نہیں کہا. سو اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے حکموں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تم دل لگی کرتے تھے؟ کوئی دل لگی کی اور بات نہیں ملی، یہ اللہ کا حکم ہی مل گیا، جہاد والا اسی کے ساتھ ٹھٹھا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ ٹھٹھا شروع کر دیا، جو مالک الملک ہے، جس نے حکم دیا، قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ کا رسول جو اس کے فرما بردار ہے اور اس کی فرما برداری میں سب بات کر رہا ہے، اس کے خلاف ہی. کیا اور کوئی چیز بات ٹھٹھا تمسخر کی نہیں رہی تھی؟ دنیا میں یہی بات رہ گئی تھی. فرمایا مت ہیلے بہانے کرو، تم نے اظہار ایمان کے بعد کفر کیا. محدثین اور فقہا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یا اس کے کسی حکم کے ساتھ یا رسول کے ساتھ کوئی آدمی تفریح تباہ کے ساتھ بھی اگر مزاح کرے گا تو پھر بھی کافر ہوگا، بچ نہیں سکتا ہو، نہ سنجیدگی سے نہ دل لگی سے، یہ چیز کفر کی نشانی ہے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ یا کسی حکم کے ساتھ دل لگی کرنی، تفریح کرنی، چاہے سنجیدگی سے کرے تب بھی اور چاہے دل لگی سے کرے تب بھی وہ کافر ہوگا. یہ اتنی نازک چیز ہے اور خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو یا اللہ کا کوئی حکم ہو، جی لگی سے ٹھٹا کرے گا پھر بھی کافر بنے گا. اللہ نے فرما دی قد کفر تم بادے، زبان سے تو تم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے، اظہار اسلام کیا، یہ دل لگی کر کے ٹھٹا کر کے تم نے کفر کیا، یہ کفر کی بات ہے، چاہے سنجیدگی سے نہ ہو، کوئی شخص یہ کہا جی میں نے یہ سنجیدگی سے تو نہیں کیا، سے دل لگی ذکر نہیں مانی جائے گی بات، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو خدا سے، خدا کے کسی حکم کے ساتھ اور خدا کی کسی صفت کے ساتھ یا اللہ کے نبی کے ساتھ دل لگی کرے گا وہ کافر بنے گا، چاہے وہ اس نے دل لگی کے طور پر یہ بات کی ہو، سنجیدگی سے نہ کی ہو، تب بھی وہ کفر ہے. اور یاد رکھو اللہ نے منافقین کو یہ وعید بھی سنائی ہے، انا فون طائفت منکم، اگر ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے، معافی کی کئی شکلیں ہیں، اللہ توبہ کی توفیق دے دے. کئی منافق ایسے تھے جو بعد میں طائب ہو گئے، بعض ایسے تھے جو حضور کے زمانے میں تو منافق ہی رہے لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گئی اور پھر سچے دل سے طائب ہو گئے اور صحیح اسلام میں داخل ہو گئے صحیح معنی. یا سزا سے ہم درگزر کر دیں، نہ دیں سزا، مصلحت نہیں ہے. تو اگر ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے تو یقیناً ہم ایک گروہ کو سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے، نہ انہوں نے معافی مانگی ہے نہ ان کے دل میں یہ بات ہے، وہی منافقت والی بات ہی دل میں پڑی ہوئی ہے. تو یقیناً اس گروہ کو ہم سزا دیں گے، وہ ہماری سزا سے بچ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالات کو بیان فرمایا جو اس غزوہ تبوک اور جہاد کے سلسلے میں ظاہر ہوئی. آگے منافقین کے اوصاف بیان فرمائے، منافق کس قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا یا حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المنافقون، منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ بعض بعض سے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں بری بات کا اور منع کرتے ہیں اچھی بات سے، اور سکیڑتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا ہے. فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کیا ہے. بے شک منافق لوگ وہی ہیں نافرمان. اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر پھٹکار کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. کالذین، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تھے وہ زیادہ قوت والے تم سے اور زیادہ مالوں والے اور زیادہ اولاد والے، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، بس تم نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اپنے حصے کا. اور گھسے تم باطل باتوں میں ان لوگوں کی طرح جیسا کہ وہ گھسے. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں زیانکار. علم یاتہم، ان کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین کے رہنے والے، اور الٹی بستیوں والے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر. پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ ایسا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن تھے وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی، ان کا خود غرض بزدل ہونا اور مفاد پرست ہونا بیان فرمایا، اور ان کا انجام بھی ذکر کیا. اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یعنی خطرناک صورت میں سامنے آئے گا، سب سے بڑی رسوائی اور ناکامی، اور پھر دنیا میں بھی رسوا ہونا، لوگوں کے سامنے بھی. یہ ساری باتیں منافقین کے حال میں ذکر فرمائی. اب منافقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ منافق لوگ کس قسم کے اخلاق اور کس قسم کے یعنی اوصاف کے حامل ہیں، کیسی باتیں منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر عبرت کے لیے پہلے لوگوں کا حال بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ان کا انجام اسی طرح ان لوگوں کا بھی انجام ہوگا برا جیسا کہ پہلے لوگوں کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف یہاں بیان فرمائے ہیں، اور ارشاد ہوا ہے المنافقون، منافق کی جمع ہے منافقون، منافقات، منافقہ کی جمع منافقات. یہ جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا، اور جس طرح مرد منافق ہوتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں. جو چال نفاق کی مرد چلتے ہیں وہ عورتیں بھی چلتی ہیں، لہذا ان کو بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور منافق یہ قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے. قرآن کریم میں کافر، کافر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایک حکم کا انکار کر دے، وہ کافر ہوتا ہے. سارے احکام کا منکر ہو تدبی اور ایک حکم کا منکر ہو، وہ بھی کافر ہوتا ہے. جیسا کہ ایمان لانے کے لیے تمام ایمان کے اجزاء پر ایمان لانا ضروری ہے، خدا تعالیٰ کا وجود، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدانیت، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اجزاء ایمان میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ملائکہ، تمام آسمانی کتابیں، اللہ کے تمام رسول، اور قیامت کا دن، اور تقدیر، خیر اور شر جو بھی ہے من جانب اللہ ہوتی، ان سب پر ایمان لانا اور دل سے تصدیق کرنی ضروری ہے. اگر کسی ایک چیز میں کوتاہی کرے گا تو پھر بھی وہ مومن نہیں بن سکتا. تو تمام پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح کافر ہونے کے لیے تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں ہے کہ تمام آسمانی کتابیں، فرشتے، رسول وغیرہ، جن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے سب کا انکار کرے پھر کافر بنے نہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا. ایک رسول کا اگر انکار کر دیا پھر بھی کافر. اجزاء ایمان میں سے جس چیز کا بھی انکار کرے گا منکر کو کافر کہتے ہیں. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اور مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی کو مانتے ہوئے اس کی عبادت میں یا اس کی صفت میں کسی اور کو بھی شریک مانتے، خدا کی صفات مختصہ جو ہیں ان میں کسی اور کو شریک مناتا ہے، وہ مشرک کہلاتا ہے. مشرک منکر نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں یا صفت میں، صفات مختصہ میں سے کسی کو شریک بنا لیتا ہے، لہذا وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جیسا کافر ہوتے ہیں. اور منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، اعتقادی منافق جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھے، اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا پڑھ کر ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، نمازیں بھی پڑھنے لگ جائے اور بھی جو کام ہیں وہ کرے، لیکن دل میں تصدیق موجود نہ ہو، دل میں نہ اللہ کی وحدانیت کو صحیح سمجھتا ہے، نہ رسول کی رسالت کو صحیح سمجھتا ہے، نہ قرآن کو کتاب الہی سمجھتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. یہی منافق اعتقادی مراد ہے. اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے، یا جس کو اخلاقی منافق کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہوتی ہے لیکن زبان اور عمل برابر نہیں ہوتا، مانتے ہوئے عمل نہیں کرتا مثلا، وہ اعتقادی منافق عملی منافق کہلاتا ہے. یہاں قرآن میں جن منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اکثر و بیشتر اعتقادی منافق ہیں، اور یہ کافروں میں سے بھی بدترین ہوتے ہیں. کفر کی بدترین قسم میں یہ یعنی نفاق ہے، اعتقادی نفاق. اور زندقہ اور الحاد کہتے ہیں کہ انکار نہیں کرتا، مانتے ہوئے اللہ تعالی کے آیات اور نصوص کا غلط مطلب بیان کرتا، جو اللہ اور رسول کی مراد نہیں ہے وہ بیان کرتا. ایسے لوگ زندیق کہلاتے ہیں، وہ بھی کافروں کی طرح ہوتے ہیں، لفظ کو مانتے ہوئے مطلب غلط بیان کرنا اس کو، یہ زندیق کہلاتے ہیں. مرتد اس کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل تھا، عاقل بالغ، اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر یا دہریہ ہو گیا یا کسی دوسرے دین میں چلا گیا، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، کوئی اختیار کر لے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے. یہ سب قرآن کی اور سنت کی اصطلاحات ہیں. منافق بھی ایک اصطلاح ہے، اور منافق اعتقادی اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کلمہ ایمان بولتا ہے، پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے کفر ہی ہے، دل میں سچا نہیں سمجھتا اس کو. کیسا شخص بدترین قسم کا کافر ہوتا ہے، اور ابدی جہنمی ہوگا یہ منافق، یہ اعتقادی منافق. یا اسی قسم کے منافق تھے یہودیوں میں، بہت سے لوگ ایسے تھے، عبداللہ ابن ابی جو مشہور تھا، اور بھی بہت سے منافق تھے جن کا ذکر ملتا ہے. نمازیں بھی پڑھتے تھے، آ کر شریک ہوتے تھے، جہاد میں بھی کبھی شریک ہوتے تھے، اور بھی کام اسلام کے کرتے تھے، لیکن تھے وہ منافق پکے اندر سے، اور کافروں سے بھی بدتر تھے وہ. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام ضروری باتیں ایمان والوں کو سمجھا دی. جماعت کی تطہیر کی خاطر بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقوں کی چالوں کو سمجھ لینا، ان کو اپنی جماعت کا فرد نہ سمجھنا، ورنہ ہمیشہ نقصان اٹھاؤ. اللہ نے منافقین کا حال اس سورت کے اندر بہت کثرت سے بیان فرمایا، حتیٰ کہ اس کا ایک نام سورت فاضحہ بھی ہے، سورہ توبہ کے علاوہ رسوا کرنے والی سورت، جس نے منافقین کو خوب رسوا کیا. اب منافقین کے اوصاف جو قرآن نے بیان کیے ہیں، کیا فرمایا؟ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض بعض سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یہ تشابہ فی الاخلاق ہے، یہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ پوری مشابہت رکھتے ہیں، منافق مرد بھی منافق عورت، یہ سب ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں، ایک جیسے ہی اخلاق رکھتے ہیں، ان کو اخلاق میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہے، بعض ان میں سے بعض سے ہیں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض آدمیوں کے بارے میں فرمایا، انا منہو ہو واہو منی، میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے. حضرت جعفر کے بارے میں بھی، حضرت علی کے بارے میں بھی، اور کئی صحابیوں کے بارے میں بھی، اشعریوں کے بارے میں بھی فرمایا، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی جو صفت میرے اندر پائی جاتی ہے وہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ صفت کے اندر مشابہت رکھنے والے. تو ایسا ہی فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کے بعض سے ہیں، یعنی ایک چال چلتے ہیں اور ایک جیسے ہیں اخلاق میں. اور کیا ہے ان کی صفت؟ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف منکر، یہ تلقین کرتے ہیں بری بات کی. منکر خلاف شرع، عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف جو بات ہے اس کی تلقین کریں گے، اور جو معروف بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، اس سے منع کریں گے، روکیں گے. ان کا پروپاگنڈا، ان کی دلچسپی ہیں، وہ سب بری بات کی طرف ہوں گے. لاہو لاب کی بات ہو، یا کھیل تماشے کی، یا فحاشی کی بات ہو، جھوٹھی بات ہو، اس کو یہ تلقین کرتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے بھی رہتے ہیں، ایمان سے روکتے ہیں، مثلا ایسا پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ ایمان قبول نہ کریں. اور بہرحال یہ جو بھی بری بات ہے شریعت میں، اس کی تلقین کریں گے. جیسا کہ شیطان کا کام ہے، ویسے یہ بھی کرتے ہیں، اسی کا پروپاگنڈا کریں گے، اسی کی تلقین کریں گے، لوگوں کو آمادہ کریں گے کہ یہ کام کریں. بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے منع کرتے ہیں. جتنی بھی اچھی باتیں ہوں گی شریعت میں، دین میں، عقل کے مطابق، ان سے روکنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ یہ نہ کرنے پائیں. یہ بہت بری خصلت ہے. یہ آگے ایمان والوں کا اس کے بالمقابل ان کی خصلت آیا کا ذکر اللہ نے فرمایا، وہ اس کے برعکس ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے، یک بزون ایدیا ہوں، اپنے ہاتھوں کو سکیڑتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں. ہاتھ کو سکیڑنا یعنی مال کو خرچ نہ کرنا. مال موجود ہے، خرچ کا موقع بھی ہے، جہاد کا موقع ہے، زکوٰۃ کا موقع ہے، صدقے کا موقع ہے، غریب غربا کو دینے کا موقع ہے، یہ نہیں. سکیڑتے ہیں ہاتھ. ہاتھ سکیڑنا بخل سے کنایا ہوتا ہے، بڑے بخیل ہیں. یہ تیسری بات منافقین کی صفت ہوگی، بری بات کی تلقین کرنا، اچھی بات سے روکنا، اور بخل سے کام لینا، ہاتھوں کو سکیڑ کر رکھنا، خرچ نہ کرنا. پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے نسل اللہ، اللہ کو فراموش کر لیا، بھول گئے ہیں، گویا کہ خدا کی ہستی نہیں ہے، یا اس کی گرفتی نہیں ہے، کوئی پکڑی نہیں ہے کوئی. ایسا ان کا طرز عمل ایسا ہے، گویا اللہ کو فراموش کر لیا ہے، بھول گئے. یہ کسی کی بدبختی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالی کو فراموش کر دے. فنسیہم، اللہ نے ان کو بھی بلا دیا. نسیان کا لفظ اللہ پر بولنا جائز نہیں ہے، یہ مجازی اطلاق ہے. نسیہم کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر لیا. انہوں نے خدا کا ذکر، خدا کی یاد، خدا کی ہستی، خدا کا حکم، اس کو فراموش کر دیا ہے. سو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر لیا. یہ خدا کی رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے یہ لوگ. یہ ان کے اندر چونکہ ایسی بری صفتیں پائی جاتی ہیں، ہمیشہ برائی کی تلقین کرنا اور نیک کام سے روکنا اور بخل سے کام لینا، کیونکہ ہاتھوں کو سکیڑنا اور بخل کرنا یہ بدترین بیماری ہے، روحانی بیماریوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا گیا کہ اگر وہ ایسا شخص ہے، اس میں ایسی ایسی خوبی کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہے وہ بخیل، بخل کی بیماری سے موصوف ہے. تو آپ نے فرمایا، ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ سب بیماریوں سے سخت خطرناک بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، وہ تعریف کے قابل نہیں. بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، مخلوق سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے. ترمذی کی روایت میں ہے، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے بخیل آدمی. یہ منافقوں کی یہ بھی صفت ہے. فرمایا، یاد رکھو، منافق لوگ ہی نافرمان ہیں، یہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. فاسق بھی قرآن کی اصطلاح ہے، کافر پر بھی فاسق بولا جاتا ہے، اور عام نافرمان پر بھی. جو مانتے ہوئے پھر عمل نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اور جو مانتا بھی نہیں ہے اور نافرمانی کرتا ہے وہ کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے. فاسق کا لفظ عام ہوتا ہے. فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے. جس طرح کافر ہیں منکر اسی طرح یہ اعتقادی منافق بھی. اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو جہنم میں پہنچائے گا وہی ان کے لیے بس ہے. جہنم میں پہنچنے کافی ہے, بڑی سزا ہے انسان کے حق میں, اور اللہ نے ان پر پھٹکار بھی کی ہے, لعنت بھیجی. ملعون ہونے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے انسان, اور عذاب دائمی ہوگا ان کے لیے, کبھی اس پھٹکار اور لعنت اور دوزخ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکیں گے یہ لوگ. اور بالکل ان کی مثال ایسی ہے, یہ غفلت اور یہ بخل اور یہ برائی کی تلقین وغیرہ اور سارے ان کے اوصاف اور یہ فسق ان کا ایسا ہے, کاللذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگ گزرے وہ بھی مغرور تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے, اشد منکم قوتن, طاقت میں تم سے زیادہ زور والے تھے. چنانچہ مکے والوں سے بھی اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو پہلے لوگوں کو ہم نے دیا تھا اس کا عشر عشیر بھی تم کو دی, ما بلغو میں اشار ما تعینام عشر عشیر, ہم مصریوں کو جو طاقت دی تھی پرانے زمانے, آشوریوں کو, کلدانیوں کو, یہ بابل کے رہنے والوں کو, ایجنٹا اور ایلورا والوں کو, یہ گندارا کی تہذیب, آنے لوگوں کو جتنی طاقتیں اللہ نے دی تھی اور قوت جسمانی اور مال و دولت سامان فوج, اس کا تو کہیں عشر عشیر بھی مکے والوں کو نصیب نہیں, یہ کس پر اتراتے ہیں. اللہ نے اسی طرح بیان فرمایا کہ یہ منافق لوگ بھی اسی طرح ہے جیسا کہ پہلے لوگ گزرے تھے, طاقت میں زیادہ تھے, مال بھی زیادہ تھے, اولادیں بھی ان کی زیادہ تھی, انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا, خلاق حصہ جتنا حصہ تھا اس کے ساتھ دنیاوی حصہ جو ان کے لیے مقدر تھا اس سے فائدہ اٹھایا, اور آخرت کا خیال نہ کیا انہوں نے, غفلت میں پڑے رہے, خدا کو فراموش کر دیا. اور دیکھو جیسا کہ پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھایا, وہ خود تم بھی باطل باتوں میں گھس پڑے جیسا کہ پہلے لوگ گھسے تھے, لاب و لاب تماشا کھیل, شرک کفر بدعات رسومات باطلا, یعنی رسم و رواج, جو جن جن باتوں میں وہ گھستے تھے حق کی مخالفت, تم بھی اسی طرح اس میں گھسے ہوئے ہو. خوض کمانے گھسے جانا, داخل ہو جانا, کل لذی اس گھسنے کی طرح جیسا پہلے گھسے تھے. یہ کل لذی موصولہ مفرد ہے, یہ خوض کی طرح جا رہا ہے, امام بیضاوی کہتے ہیں اس گھسنے کی طرح جیسا پہلے لوگ گھسے تھے, اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ موصولہ جو ہے یہ مفرد ہے لفظوں میں, اور مانن جمع ہے, ان لوگوں کی طرح, ان قوموں کی طرح, ان گروہوں کی طرح کہ جو باطل میں گھستے تھے. یہ الذی مفرد ہونے کے باوجود بھی معنی کے اعتبار سے جمع ہوتا اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو القوم الذی حانت بے فل جا دماؤہم, الذی حانت بے فل جا دماؤہم ہم القوم کل القوم یا ام خالدی, الذی وہ کہ فلج کے مقام میں جن کے خون گرے ہیں وہ بڑے کامل درجے کے لوگ تھے اے ام خالد, بڑے کمال درجے کے لوگ تھے. حالانکہ جمع کو بیان کیا ہے لیکن الذی کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے, تو مانن یہ جمع کا مفہوم بھی دیتا ہے. تو تم بھی گھسے باطل باتوں میں جیسا کہ وہ لوگ گھسے جو پہلے تھے, فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں, دنیا میں بھی ان کے اعمال کسی طرح بھی مفید نہ ہوئے جن کا اتباع کیا جاتا, جن کو اختیار کیا جاتا, اور کچھ فائدہ ان کا نہ ہوا. آخرت میں اس لیے کہ وہ نفاق اور کفر پر مشتمل ہیں, ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا, نہ نجات ان اعمال پر ملے گی. فرمایا یہی لوگ ہیں حقیقت میں زیان کار, نقصان اٹھانے والے, جن کے اعمال باطل ہو گئے, آخرت خراب ہوئی. اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو ان کے لیے عبرت کا بڑا سامان تھا, اگر یہ پہلے لوگوں کے حال پر غور کرتے تو اس سے عبرت پکڑتے اور خدا کو فراموش نہ کرتے, نہ یہ نفاق اختیار کرتے, لیکن انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل کیا. علم یاد ہیں, کیا ان تک نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے تھے؟ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے, کہ پچھلوں کے لیے اللہ نے پہلے لوگوں کا حال ذکر کیا ہے، یہ خدا کا انعام ہے، اس لیے سورہ رحمان میں فبئی اعلی ربکما تکذبان، اعلی نعمتوں کے اندر شمار کیا گیا، جو نافرمانوں کو ہلاک کیا اور ہم کو اللہ نے بتلایا دیکھو یہ ہوا، ہمارے حق میں یہ انعام ہے کہ ہم عبرت حاصل کر لیں. اگر خدا ہم کو ہلاک کر کے دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر ذکر کرے تو کتنی بات ہوگی. سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جن جن لوگوں کے اور قوموں کے حالات ذکر کیے ہیں اس لیے تاکہ ہم لوگ عبرت پکڑیں، تو ہم پر کتنا احسان ہے اس کا، ورنہ ہم کو ہلاک کر کے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتا، دوسرے عبرت پکڑتے. فرمایا کیا ان کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے؟ قوم نوح کا حال دیکھو، نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوا، قوم عاد کا دیکھو، اللہ نے کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی پر سخت آندھی بھیج کر ہلاک کیا، کسی پر زلزلہ بھیجا اور چیخ نازل کی، جگر پھٹ گئے اور زلزلے سے بالکل تہ و بالا ہو گئے. قوم ابراہیم کا حال دیکھو، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی اور پھر ملک میں نہ رہنے دیا، مجبور کر دیا، تو کیا وہ بادشاہ پھر صحیح سلامت رہ گیا؟ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ نے ایک مچھر اس پر مسلط کر دیا تھا. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخی اخبار میں مچھر ناک میں گھس گیا، ہر وقت جوتے سر پر پڑتے تھے، اللہ نے ایسی ذلت ناک موت دی اسی مچھر کے عذاب میں، ہر وقت جوتے سر پر لوگ مارتے کہ سب مارو اندر مچھر تنگ کر رہا مطلب ہے. یہ اس بڑے نا اور قوم کا حال بھی ایسا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کر کے ان کو بھی تباہ کیا، اگرچہ ان کا تفصیلی حال نہیں ذکر کیا گیا، لیکن اتنا یہ ہے کہ تباہ شدہ قوموں میں ان کا حال بھی ذکر ہوتا ہے، اتنی بات ہے کہ خدا نے ان کو بھی ہلاک کیا. اور مدین والوں کا حال دیکھو، جو بڑے تاجر پیشہ لوگ تھے اور بڑے متمدن لوگ تھے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مدین والوں کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس طرح اللہ نے ہلاک کیا، آگ برسا کر ان کو ہلاک کیا. اور الٹی بستیوں والوں کا حال، یہ رائی جارڈن کے رہنے والے، شرق اردن کے رہنے والے، آج شرق اردن ہی کہلاتا ہے وہ، کہ جہاں پر قوم لوط آباد تھی، ان کی آبادی بڑی تھی وہاں، 4 سے 6 لاکھ تک کی آبادی اس زمانے میں تھی جب لوط علیہ السلام وہاں تبلیغ کرتے رہے سال ہا سال تک، کسی ایک آدمی نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا، ایک فرد بچر بھی ان میں سے مومن نہیں ہوا سوائے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹی، بیوی بھی ایمان قبول نہیں کیا. پھر اللہ نے جو کچھ ان کا حال کیا قرآن میں ذکر ہے، ان کو کیسی عبرتناک سزا دی، بستیوں کو الٹ کر نیچے پٹک دیا اور پتھر بھی برسائے اور ہر ایک کی کھوپڑی پر لکھا ہوا پتھر، نشان لگا ہوا یہ فلانے کی کھوپڑی پر پڑے گا جا. اس طریقے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، وہ الٹے کام کرتے تھے. یہ تمام قوموں کا حال موجود ہے، کیا یہ منافق لوگ اور یہ کافر لوگ اور یہ پچھلے دور کے لوگ عبرت نہیں پکڑتے؟ فرمایا ولا فما کانت اتتہم رسلہم، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے واضح واضح باتیں لے کر، شریعت واضح، معجزہ واضح، نشانی واضح، احکام واضح، واضح چیزیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. جب نہیں مانا تو اللہ کی ذات ایسی تو نہیں تھی کہ ان پر بلا وجہ ظلم کرتا، کیونکہ اللہ ایسا نہیں کرتا، بلا بزلام للعبید، ایک ذرہ بھر بھی خدا تعالیٰ کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرتا. ولیکن کانو انفسہم یظلمون، وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، خود ایسے اعمال انہوں نے کیے، ایسے اعتقاد انہوں نے جمائے، ایسی روش اخلاق انہوں نے اختیار کیا، ایسے کام کیے کہ اس کا نتیجہ لازمی تھا کہ ان کو وہ سزا ملتی جو اللہ نے ان کو دی. یہ منافقوں کو ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی ہے اور پہلے لوگوں کا حال مثال کے طور پر ذکر کیا اور عبرت بھی دلائی جس طرح منافقوں کے لیے عبرت ہے، ایسا ہمارے لیے بھی یہ بات عبرت ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمام پچھلے آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر ان واقعات کو ذکر کیا. اگر ہم نہیں سمجھیں گے، غفلت اختیار کریں گے، تو ہم بھی اسی طرح جائیں گے جیسا کہ وہ لوگ گئے.